اللہ رسول الکریم، ایک انسان کا اپنا عمل ہوتا ہے، اپنا عمل، اپنی شخصیت، اپنے اثرات، اور ایک گرد و پیش کے اثرات. ہاں جی، اس میں آدمی عمل کرتے کرتے اور اللہ کرتا ہے کہ ایسا وقت آ جاتا ہے کہ جب اس کو پختگی نصیب ہو جاتی ہے، اس کو کہ اہل تصوف کہتے ہیں رسوخ. رسوخ اس کا ہو جائے، یعنی جن جن اعمال پر تھا، جن عقائد پر تھا، جن اعمال پر تھا، جن معاملات پر تھا، وہ پکا ہو گیا، تو اس آدمی پر پھر اثر گرد و پیش کا کم آتا ہے. آتا ضرور ہے. ہاں جی، کیوں کہ حدیث شریف میں فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عوام میں پھرنے اور تبدیلی کا کام کرنے کے بعد جو ہے تو میں اپنے قلب پر ایک غبار محسوس کروں. آپ نے بھی اپنے بارے میں فرمایا کہ میں غبار محسوس کرتا ہوں. ہم اور آپ کس خاتے میں رہے گی اثر آتا ہے. صرف یہ ہے کہ کچی اینٹ کو اگر آپ ڈال دیں، پانی میں ڈال دیں، رات کو آپ نے ڈالی، صبح دیکھا آپ نے اینٹ نہیں ہوگی، پھر ختم ہوگی، بھول گئی، پیچھے تھا کچھ نہیں. اور پکی اینٹ کو ڈالیں تو وہ سال آ سال ایسی رہتی ہے، لیکن اب وہ بھیگے نہیں، اثر اس پر آئے گا، بھیگے گی ضرور، کمزوری اس میں آئے گی. یہ زیادہ بات ہے کہ وہ 25-30 سال 40-50 سال لے کر ختم ہو جائیں، اثر آئے گا سب آل کا پکا. ویسے ہی خاص طور سے اہل تصوف ایک بات کہتے ہیں کہ صحبت ناجنس سے پرہیز کی جائے، اور صحبت ناجنس کہتے ہیں یہ وہ دیندار لوگ ہیں جو مخالفین تصوف. اب وہ مرتضیٰ صاحب آئی ہیں، مجھے بتا رہا تھا کہ احمد آباد کی مجلس میں مسجد میں انہوں نے میرا بیان کروایا. میں تمہارا جب بیان مقرر کیا گیا تو کہتے وہاں پر ایک آدمی جمعے کی تقریر کرتے ہیں، وہ کسی دارالعلوم سے فارغ التحصیل بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، اور وہ آئے انہوں نے کہا کس کی تقریر کرا رہے ہو؟ تقریر میں آؤں گا، میں دیکھوں گا کس کا، اگر ادھر ادھر کی بات ہوئی تو میں تقریر کے دوران ہنگامہ کروں گا. اور یہ کہا کہ ہمارے ایک دوسرے ساتھی عبد المالک صاحب جاری وکرو جکراتے ہیں، کتنے وہاں پر کیا تو بڑا اس کے حد تک ہمیں تھے کہ وکیل اللہ اللہ کرا رہا تھا. یہ خاص کیا ہے؟ خیر جی، کہتے ہیں مجھے بڑی حیرت ہوئی. میں کہا کہ آپ دیوبند والے مدارس میں پڑھے، دیوبندی سے کہا کہ آپ کو معلومات نہیں تھے حضرات دیوبند جاری وکر ہے شدت ہے؟ کہتے آدمی معلومات نہیں، مدرسے والوں سے فارغ تحصیل جو ہو گیا ہے، مفتی جو ہو گیا اور ہے محترم تصور، ہم خالد اس بیچارے کی معلومات نہیں ہے. ماننا بعد کی بات ہے، معلومات کا نہیں، کہ اس کو پہ ساری ہی اگر گنگوئی رحمتہ اللہ علیہ کے حالات سنائے، جو بند کے بعد سارے حالات سنائے، اس کی معلومات ہے کہیں بڑی معلومات. ایسے لوگ کہتے ہیں ناجنس، کہتے ہیں ناجنس کی صحبت جو ہے یہ لطفر کی صحبت سے زیادہ نقصان دہ ہوتی ہے، کیونکہ ریکور کتاب ہے، ریکور سمجھ کر اس کے ساتھ اختلاط کر رہے ہیں. اب مثلاً ایک آدمی کو آپ ڈاکو چور سمجھ کر اس کے ساتھ چل رہے ہیں تو آپ اس سے محفوظ ہیں؟ ہاں جی، کیوں کیا ہونا پیسہ اپنی جیب ساری چیزوں کا خیال کر کے چلے گی کہ میرے ساتھ چور ڈاکو چل رہا ہے، اور ایک آدمی بہت نیک سارے نظر آ رہا ہو اور ہو چور ڈاکو اس کے ساتھ آپ چل رہے ہو تو نقصان زیادہ ہوگا. وہ کافر کے ساتھ آدمی اس کو تو سمجھتا ہے کہ وہ نقصان اس سے ہو رہا ہے، نقصان ہوگا، اس سے نقصان نہیں سمجھتا. اس میں یہ آپ کو اس کو خاص طور سے کہہ رہا تھا کہ الیکشنوں کو تبدیل خراب ہونے کے اور باتوں پر بوجھ جانے کے، سر درد ہونے کے، یہ سارے حالات جب ہو جائیں تو اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اس کی یہ صحبت ہے ناجنس میں، ان کا حال اس پر آ رہا ہے. اب وہ ہمیشہ کے لیے یہ اصول ہے، اس کے بیٹریوں کا اصول ہے نا کہ ہائر وولٹیج سے لوور وولٹیج کو فلو ہوتی ہے، اور وہ ہائر وولٹیج والی بیٹری وہ اس وقت تک نہیں صبر کرتی جب تک دونوں کا وولٹیج بات ہوتا ہے. اس کا 100 تھا، اس کا 50 تھا، وہ 75 پر آ کر اس کو 75 کرے گی تب اس کو صبر آئے گا. تب کام بنتے ہیں. اور ہائی وولٹیج سے لو وولٹیج کو فلو ہوتی ہے. تو یہی اصول جو ہے یہ اس کے بارے میں ہے, نورانیت اور ظلمت دونوں کے بارے میں. کہ بعض بعض ظلمت والا بہت ہائی وولٹیج بنتا ہے, تو اس سے فلو ہو کر آتی ہے اس کی طرف نہیں. اور اس وقت تک اس کا اثر وہ برابر نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے برابر نہ ہو, دونوں برابر جب تک نہیں. کہ نور ظلمت کا اثرات آتے ہیں. اس جس میں پرہیز کرنی ہوتی ہے خاص طور سے, ایسے آدمی جو لایانی بول رہے ہوں, غیبت لایانی فضول, ایک نمبر کا میں کیا یہ کوہاٹ یونیورسٹی کا کیا میڈیکل کالج کا انٹرویو میں چلے گئے. اس میں ایک تیسرے پروفیسر صاحب بھی کہیں سے آئے ہوئے تھے, چار مہینے لگائے ہوئے تھے. صاحب ان لوگ بیٹھے تو اب طرح سے کوئی بات ہو, مطلب کوئی سیاست کو بول رہا ہے, بس وہ پروفیسر صاحب بول شروع ہو جائیں, اس پر تنقید شروع کر دیں, اور پھر تنقید کر کے پھر کہیں یہ اصل بات یہ اس میں دعوت دیں. وہ جتنی طرح بیٹھے ہیں اس کے کوئی کسی چیز کو نہیں چھوڑا, ہر ایک آدمی کے ساتھ بجنا اور اس کے ساتھ یار میں اس آدمی کو کوئی خاص ہے میں کیا کروں, میرے پاس تو ہے نہیں اس کو کوئی سمجھائے کہ دعوت دینا اس کو نہیں کہتے. ہر کسی کے ساتھ بجنا, ہر بات پر تبصرہ, اور تبصرہ کوئی ضروری. اب میری کہاں اتنی مہارت ہے کہ میں پاکستان میں پوری سیاست پر تبصرہ کروں, عالمی سیاست پر میں تبصرہ شروع کر دوں, ایک چیز پر دوسری چیز پر. محدود انسان ہے, جتنی محدود میری معلومات اس پر ہے. تو کافی دیر گزر گئی تو اشکاسر صاحب میرے کلاس فلو رہے ہوئے تھے, لیکن ڈاکٹر صاحب آپ اتنے سے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کچھ بولتے ہی نہیں ہیں. میں نے کہا یہ کافی بولنے کی رجحان ہو کوئی, میرے پاس میں ٹھیک بات اور میں اس کو بول نہیں جاتا. یعنی بے فائدہ ہے بعض اوقات, خیر جی کے پسندانہ بات ہم کر رہے ہیں, اس سے پرہیز کرنی ہے. آدمی تو انسان کی جو سب سے زیادہ اسکلڈ اعمال ہے, جس میں اس کی بہت زیادہ توانائی لگتی ہے, اس کے بعد ایک بولنا ہے ایک لکھنا ہے. دماغ میں جو ہے نا سب سے بڑا ایریا جو ہے تو وہ ہاتھ سے ہینڈ ایریا بہت, اور بولنے کے لیے پورا ایک سینٹر ہے, اسپیچ سینٹر ہے. تو اس میں بہت توانائی ہے, اس لیے بولنا اشد ضروری ہے. اور لکھنا تو لکھنے میں تو اتنی احتیاط کرنی پڑتی ہے کہ آپ, میں نے ایک بول بولا ہوا ہوا نکلا آپ نے سنا اس کا تھوڑا سا اثر ہوا. اور لکھنا تو ساری عمر کے لیے ایک وہاں تاریخ یادگار آ گئی, ساری عمر پر اثرات ہے. اب کئی باتیں میں یہ مختلف اختلافی اور مصروف میں کرتا رہتا ہوں, لیکن رسالے میں کبھی ہم نے نہیں لکھی, کیونکہ وہ زبانی بول میں تو برداشت ہو جاتی ہیں, تحریر میں آ کر تو وہ پورا ریکارڈ بنتی ہے. تو اشد ضروری. یہ انسان کا باطن پر جتنا خارج کے اثرات کم آئیں گے, خارج کے اثرات بولنے سے آتے ہیں, سننے سے آتے ہیں, دیکھتے ہیں, اور پھر سوچنا تو ٹھیک ہے. تو جتنا اس پر دائر کے اثرات کو کم چھوڑیں گے, اتنا ہی باطن جو ہے یہ صاف رہے گا اور سکون رہے گا. اور یہ دنیاوی صحت کے لحاظ سے بھی آپ کے لیے بہت مفید ہے, اور آخر کے لحاظ سے بہت مفید ہے, اور اعمال کا ذوق و شوق ہے دونوں لحاظ سے بہت. آدمی کو حضور سے لگانی سے ان سے ذہنی تھکاوٹ ہوتی ہے. کیونکہ آدمی کی کارکردگی کو متاثر کرتی ہے. کوئی بات پوچھتے آپ پوچھیں, رشتہ داروں سے کس حد تک یہ تعلق بڑھانے چاہیے؟ اکثر رسم رواج ہوتے ہیں, کوئی آیا تو اس کو لازمی طور پر دعوت دینی ہے, کرنی ہے, کھانے وغیرہ کی, تو اس بات چیتوں میں آدمی بڑا پابند ہو جاتا ہے. بس جتنا ضروری ہمارے پریکٹس کرنے والے ڈاکٹر صاحبان ہوتے ہیں نا, تو گاؤں سے مہمان آ گئے آگے ملتے ہیں تو خیر کیا رکھی تو کہتے کہ میں تو جاؤں گی, اب میں رات کو 11 بجے جاؤں گا, گھر پر سارے لوگ کہتے ہیں کھانا ان کو کھلا دوں, تو کیا ہمارے ذکر اذکار ہمارے مقبلہ یہ اس پریکٹس سے کب ضروری ہے؟ صرف اب ترک کر کے چھوڑ دیں اور ان کے ساتھ بھائی دوسرے بیٹھے رہے لگے رہے ہیں, ہم کھا لیں. اب مہمان ہے کہ کھانا اس کے کاروبار آپ اسے کرنے کی جگہ باقی سہولیات ساری مہیا کرنی ہے, باری ہے وقت دینا, وقت ایسے دینا کہ ہمارے اعمال ہی ترک ہو جائیں اس میں, یہ تو نہیں ہے. مجھے کیا پڑ یہ گاؤں کے آنے والے مہمان کی ایک گھنٹہ سارے گاؤں کے لیے جمع کر کے لایا اس کو میں اور اپنی بھی آخرت خراب کروں, اس کی بھی آخرت خراب اور میری بھی آخرت خراب, کسی کو تو لایا نہیں کہتے کان زبان کی معصیت کو, آدمی کی باطنی سکون کو, توانائی کو, صحت کو, دنیا کو, آخرت کو برباد. ہمارے ایک دوست پیڑھی میں ان کے والد صاحب وفات پا گئے, یہ ہر روز ایک ختم قرآن کیے تھے اور پیڑھی میں دو ہے کا بہت کامن لوگ ہیں, کہتے وہ آ کر پردے میں بڑی عمر کی عورت کی زیارت کرنے کے لیے آیا کرتے ہیں, دعا دینے کے لیے بہت اللہ کے ہاں مقبول کر دی. میں کہا ایک ختم قرآن کیسے کر لیں؟ سن نے کہا کوئی مہمان آئے ہیں سے گاؤں سے سرکاروں تک سے آئے ہیں, پھر آ کر کے ان کو سلام اور سلام کلام کر کے خیر واقعی پوچھ کے بس ایک منٹ لگا کر اور کہتے اب آپ جو ہے مشغول ہیں. آپ نے نماز تلاوت کے علاوہ باقی کسی مشغلہ میں اپنے وقت کو اپنی توانائی کو ملنا جن معاملات دل پہ اثر اور کرتے ہیں, جس وجہ سے نماز میں بھی یہی خیالات دنیا کے معاملات آتے ہیں, جس چیز کے ساتھ مضبوطیت ہوتی ہے وہ چھا جاتی ہے. ہمیں کبھی نہیں ہوا کہ دکان پر کام کرتے ہوئے یا دفتر میں کام کرتے ہوئے نماز کا خیال آیا ہوا ہو, لیکن دوبارہ اگر دفتر کا خیال اور کاروبار دکان کا خیال آتا رہا خیال تو وہ چھایا ہوا ہم پر, یہ تھوڑا وقت ہے یہ چھایا ہوا نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں آئے چھوٹے عبید بن کعب رضی اللہ نے پتہ دیا اور بتائی, ہمارے مولانا صاحب رحمۃ اللہ فرما رہے تھے کہ یہ 2 بجے تھے بات ہوئی, ایک تو یہ ہے کہ مسئلہ بیان ہو مسجد میں اور دوسرا ہے کہ ہمیں غایت بے دھیانی سے ہم سے صحابہ ہوتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے تو غایت دھیان دھیان اللہ کے دھیان کی محبوبی جتنی ہوئی اس دھیان نے ان الفاظ کو بلا اور ہمارا دکان کا دھیان بلا دیتے, تو وہ اللہ تعالیٰ کے دھیان میں ڈوبنے کے لیے سبب صاحب ہوا اور ہمارا جو ہے دنیا کے دھیان میں ڈوبنے کے لیے سبب ہوتا. اور دوسرا یہ ہے کہ امت کے لیے مسائل بیان کرنا آپ کو ضرور تھا تو وہ مسئلہ بھی بیان ہو جائے. صلہ رحمی جو ہے تو یہ ایک قریبی رشتہ دار ہے جس میں ماں باپ بہن بھائی چچا ماموں خالہ پھوپھی ساس سسر نہیں اور بیٹے بیٹیاں پوتے نواز ہیں, یہ آپ کے قریبی رشتے ہیں جن کے لیے عام آدمی کی نیکی کے علاوہ صلہ رحمی ان کے لیے ہے، یعنی ان کے لیے ان کا حق آپ کے ذمہ باقی لوگوں سے بڑھ کر ہے، باقی لوگوں سے بڑھ کر ہے. اس لیے زکوٰۃ صدقات خیرات میں سب سے پہلے ہے تو آدمی اس کے رضاق ہے. ماں باپ بیٹا بیٹی جو ہیں، ماں باپ بیٹا بیٹی پوتا پوتی نواسا نواسی، یہ ان کا تو پہلے یہ کن سے کچھ بچے گا تب پھر آپ خیال سکتے ہیں. وہ پھر آگے رشتہ دیا پھر وہاں تک سوارے نہیں پورا نہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول بھی ہے کہ جو ایک پیسہ کسی اور پر صدقہ یا زکات دے تو بھائی کو اگر دے دے تو 50 گنا اس کو بڑھ جاتا ہے. اب بتاؤ، ماں باپ اور بیٹا بیٹی اور پوتا پوتی واسطے اگر یہ ضرورت مند ہیں تو میرے ساتھ، اور یہ ضرورت مند ہیں کھانا پینا لباس اور ضروریات ہیں، تو پہلے یہ کہ میں اپنے سال کی آمدنی پر خرچہ کروں، پھر اس سے بچا تو اس کے بعد زکات اور وہ جو ہے تو وہ پھر دوسرے درجے ہیں. پھر باقی لوگ صلہ رحمی میں جاتے ہیں، بہن بھائی چچا نام خالہ پھوپھی یہ جو ہے تو ان کے پھر کرے گا. اس سے تو دکھنا تو پھر آ گیا. ہمارے مولوی صاحب نے کہا کہ کسی نے پوچھا کہ سن 50 کی زکات ہمارے ذمہ رہتی ہے، سن 50 میں سونا 60 روپئے تولا تھا، 10 تولے سونا تو 60 روپئے تھے، اس نے بتایا کہ 15 روپئے زکات ہوگی. ایک مولوی صاحب اس وقت جو ہے تو 600 پر زکات فرض نہیں ہوئی، تولے میں نے بولا اس وقت اگر وہ سونا جو تھا 10 تولے تھا تو 10 تولے کا 40 میں حصہ لیا تھا، 10 تولے کا 40 میں حصہ 1/4 تولہ پڑ گیا. 1/4 تولہ کی جو آج قیمت ہے 13,000 روپئے، 13,000 کہاں پر یہ ہے تو 14 روپئے نہیں ہے. وہ اس نے بتا رہا کہ وہی بات تو ٹھیک کہتے ہیں، وہ زکات تو سونے پر فرض ہوئی، روپیوں پر فرض ہوئی. ٹھیک ہے، جس دن جو تاریخ مقرر تھی نا، کمری تاریخ مقرر کرنی ہوتی ہے، کمری تاریخ مقرر کر کے زکات دینی ہوتی ہے، اس پر پھر حساب کر لینا پڑتا ہے. حساب کر کے وہ پیسے آپ نکال دیں، نکال کر علیحدہ کر لیں، ان کی تقسیم شروع کریں. اب روپے کی قیمت کم ہوتی ہے زیادہ ہوتی ہے وہ آپ کے ذمہ نہیں. تو میں آپ نے نکال دیے پیسے، علیحدہ کر دیے، علیحدہ کرنے کے بعد خزانہ خاصہ گم ہو گئے، زکات دے تو آپ کی زکات لگاؤں گی. اس کو دیکھو نا، حوالہ اچھا ہے کیونکہ آپ نے علیحدہ کر کے اس کو ایسا نہ ہو کہ امداد صاحب کہے کہ علیحدہ کر کے رکھ دو تو کچھ اسامہ چرا لے اور کوئی دوسرا بیٹا چرا لے، اس کا کیا ہو. اس پہ تو ذبیہ ہے نا، ذبیہ کا عمل نہ ہوا. جب تک جانور خریدا ہوا تھا تو قربانی جانور تھا نا، قربانی تب ہوئی جب ذبح ہو گیا.